الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تتعنز حديث يا كم من أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث لبكيون أبو هريرة رضي الله زوجيك أنسما وكيكا متومة والله رحمة أماني زوجيك أنسما لا تنكح الأيم حتى تستأمر هاوزشوي msichana au mwanamke ambaye si bikra mpaka amri toke kwake, mpaka awe ni mwenye kutoa amri kwa kuwa sawa nimekubali kuozeshwa. Wala tunkahu albikru, na wala msichana ambaye ni bikra haozeshwi hata tustadhana, mpaka atakwe idhini, mpaka atakwe idhini. Kalu masahabu akasema, ya Rasulallahi, ewe mtumi wa Allah, wa kaifa idhnuha, na idhini yake ni vipi huyu msichana ambaye ni bikra? Kala mtumi akasema, antaskuta, ni ikiwa atanyamaza. Mtafakun alayhi. Hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi inazungumzia kuhusu watu aina mbili. Mtu wa kwanza ni msichana anayetaka kuolewa lakini ashawahi kuolewa, kwa hivyo si bikra. Ama ni msichana ambaye anataka kuolewa hata kama hajawahi kuolewa lakini ashawahi kufanya tendo la ndoa nje ya ndoa, kama ni kuzini ama ni vipi, kwa hivyo akawa tena si nini, si bikra. Huyu anaitwa al-ayyim. Al-ayyim ni msichana ambaye hana ubikra, ima kwa sababu ya kuolewa ama ni kwa sababu nyingine yote, akawa si bikra. Na al-bikri ni ule msichana ambaye ni bikra. Kwa wote hawa ina maana kuwa anatakiwa wawe mwenye kuolewa baada ya kuwa mridhika. Naam, hadithi ya 15 ya hadithi na kumbuka tulikuwa tumeisoma. Hadithi ya 15 wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala athayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru tustamaru wa idhnuha sukutuha. Mtume anasema kwa hadithi hii, athayyibu, mwanamke ambaye tunamuita sisi mke mkuu, yani ashaikuolewa, kwa itakuwa ndoa yake ya pili, ima ni kwa kuwa aliolewa kisha katalikiwa, hasa ndio anaolewa tena mara nyingine na mtu mwingine, ama aliolewa na mume wake akafa, kwa sasa tena anaolewa na mtu mwingine baada ya kufiliwa na mume wake. Wote hao ni athayib. Kwa mtume anasema athayibu, mwanamke ambaye ashakuoleka hasa ndoa yake ya pili, ahaku bi nafsiha, yeye ana haki zaidi kwa nafsi yake kwa kuchagua nani au muoe na nani hataki amuoe, na je anataka kuolewa ama hataki kuolewa, min waliyha, kuliko yule msimamizi wake ambaye ni imani baba ama na mwingine yote ambaye atakuwa ndio mwenye kutoa idhini yake kwa kuoleka. Walbikru, mtume anasema na msichana ambaye ni bikra hajawahi kuoleka, tustamar, huyu msichana ambaye huwa anatakwa amri kutoka kwake. Kwa hivyo licha kwa babake anaweza akamshauri na akamshawishi aoleke, lakini mpaka amri itoke kwake. Na hapa ikule msichana amebalighi, ni baligha, lakini ikiwa ni mdogo itakuwa amri ni kwa babake. Hasa ikiwa amebalighi, mtume anasema atakuwa aambiwe kuwa unataka kuozeshwa kijana huyu au mtu huyu, kisha akishatoa amri kuwa sawa, basi ndio atawezeshwa. Na mara nyingi mtume akasema kuwa idhinuha sukutu hazamani, hiyo idhini ya msichana ambaye bado ni bikra ilikuwa zamani ni kunyamaza, kwa kuwa alileka katika mazingira ya haya na hishma na adabu na dini. Sasa akawa si rahisi kusema waziwazi kuwa anataka kuolewa ama amekubali kuolewa kwa ile haya ambayo alikuwa nayo. Kwa hivyo kule kunyamaza kwake ndio idhini yake. Wa fi lafdhin laysa liwaliyin ma'a thayyibi amrun, hana kabisa wali yule msimamizi wa msichana na mlezi wake kwa msichana ambaye ashawahi kuoleka, kwa hivyo ni ndoa ya pili. Amrun, hana amri yote hapa. Amri manake ni kuwa ni kumlazimisha, haweza kumlazimisha. Kisha mtume akasema wali yatima tu tustamar, ama yule msichana ambaye ni mdogo. Yatima hapa ni kumaanisha kuwa bado hajabalighi, kwa kuwa msichana ambaye hajabalighi ndio anaweza kawa ni yatima ikiwa atafiliwa na wazazi wake. Lakini hata kama hawajafiliwa na wazazi wake, lakini kwa vile bado ni mdogo, huyo ina maana kuwa sasa ndio anaweza kaamrishwa, kwa kuwa yule msimamizi wake ama mzazi wake ameona kuwa ni maslahi akimwozesha kwa huyo anayetaka kumwozesha kwake, kwa anaweza kumamrisha, kwa kuwa nimetoa amri kuwa nitakuozesha kwa huyu, na ndio inafungwa. Na ile idhini anayetoa ni mzazi, na pia yeye ndio anakuwa ni msimamizi wa kila kitu katika ile ndoa. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Kwa hivyo hadithi hizi zote zaonesha umuhimu wa ikiwa msichana ashawahi kuoleka, basi tusimlazimishe kuoleka mara nyingine, kwa sababu inawezekana labda tujui kilichomfanya ile ndoa ya kwanza iwe tena haweza akaendelea nayo, ndio sababu sasa angalau anataka kutafuta ndoa nyingine ambayo haina yale aliyoona katika ndoa ya kwanza. Ama labda katika kuolewa kwake kuna mambo alikuwa hayajui, lakini akayajua kwa ajili ya kuoleka. Kwa hivyo atakuwa na khibra, ana uzoefu na experience na jambo hili la ndoa, kiasi cha kwa sasa akiona anaweza kujua kuwa hapa pananifaa na hapa hapanifai. Sawa, wale wazazi ama wale wasimamizi wake watakuwa ni washauri wake, lakini watakuwa sieti wamwamrishe na wamlazimishe, itakuwa si sawa ikiwa ashe kuoleka. Lakini kama aje kuoleka, basi itakuwa ikiwa ni bikra, kwa kuwa bado ni mchanga zaidi ni yatima, basi atamrishwa. Hapa mna makosa kwa mzazi kufanya hivyo. Lakini akiwa ni bikra lakini amebalighi, hapo pia lazima aulizwe na aridhike ndipo aolewe. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawiju almar'atu almar'ata, haozeshi mwanamke mwanamke mwenzake. Anikuwa mwanamke hawezi akatoa idhini ya kuolewa mwanamke mwenzake. Huyo mwanamke awe awaye, hata kama ni mama, hawezi akatoa idhini ya mtoto wake kuolewa. Hata kama ni shangazi, ama hata kama ni mama mdogo, ama hata kama ni nyanya ama bibi, hakuna anayeweza kutoa idhini kwa msichana kuolewa akiwa yeye pia ni mwanamke, haikubaliki hiyo. Kwa hivyo, kwa ufupi, idhini haimo mikononi mwa mwanamke wala wanawake yote wa aina yote. Wala tuzawiju almar'atu nafsaha, na wala mwanamke haruhusiwi kisheria kujozesha mwenyewe mwenyewe, kwa kuwa yeye ndio aseme kuwa nimekubali kuoleka na tena nimetoa idhini kuoleka, kwa hivyo mimi nioe, wala bila ya idhini ya babake wala wali wake, hiyo ikubaliki. Rawahu Ibn Majah wa Dharqutni wa rijaluhu thiqatun. Kwa hivyo hapa kuwa hawezi akajiozesha, maana yake ni kuwa hawezi akajitolea idhini, idhini ambayo ilikuwa ni sawa itolewe na nani, na baba ama wali mwingine, lakini yeye sasa aichukue aseme kuwa mimi nitajitolea idhini kwa nitaolewa, hapana, hiyo ruhusiwi. Na hapa mtume amesema almar'a, kwa hivyo hapa ni lafdhu ambayo ni amun, kwa sababu iko katika iko na alif ambayo ni alif imeingia katika jins, al-jinsia, kwa ambayo inamaanisha umumu, ya kuwa aina yote mwanamke, awe ni mwanamke ambaye ni bikra, awe ni mwanamke ambaye ni thayiba ameshakuolewa, madama anataka kuolewa hawezi akajitolea idhini. Na awe ni mwanamke ambaye ni bikra ama ni mwanamke ambaye ni thaba ameshakuolewa, hawezi idhini yake ikatoka kwa mwanamke mwenzake mpaka itoke kwa mwanamme. Na hapa tukisema mwanaume tunamaanisha mwanamme ambaye ni kwa upande wa baba, wala si mwanaume yote kwa upande wa mama. Lakini tukisema mwanamke tunamaanisha mwanamke yote, sawa sawa huyo mwanamke awe ni upande wa mama au upande wa baba, aweza katoa idhini. Maulama wameeleza mambo fulani yanayofungamana na hizi hadithi ambazo tumezisoma. Jambo la kwanza wanasema laisa hunaka niza'un, hamna mzozo kabisa, baina al-ulama, kati ya maulama, fi anna al-balighata, kwa kuwa kwa hakika msichana al-balighi al-aqila, na kisha ana akili, athayib, yani ambaye ashakuoleka, la tujbar, mwanamke sampuli hiyo halazimishwi ala nikahi kuoleka. Wa dalilu dhalika, na dalili kuhusu hilo wadhihun, iko wazi, minan nususi, katika dalili ambazo tumesoma. Ikiwa mwanamke ashakuoleka na yeye ni mwanamke ambaye ni baligha, amebalighi aqila na akili, na kisha ndondo yake ya pili, huyo hafai kulazimishwa kuoleka. Hata akiamua kuwa sitaki kuoleka, nitakaa hivi, basi niendelee kukaa hivi, ataachwa. Yaani kwa sababu kuna wakati mwingine mwanamke anaweza kawa ndo ya kwanza alikuwa hajui maana ndoa ni nini, na kisha baada ya kuolewa yaliyomkuta huko ndani akaona kuwa kumbe hawezi mambo ya ndoa. Sasa akaona kuwa bora hoke nini ni ukabila kuolewa. Sasa akiamua maisha hayo pia aachwe, aendelee kuishi maisha hayo, wala si eti lazima aolewe na lazima itoke kwa wazazi ama wasimamizi lazimisho, hapana. Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake ambao hawakuumbwa kuoleka, yani ni kuwa hawana maumbile ya kuoleka, kiasi cha kosa akioleka, yani hata lile tendo la ndoa hawezi akalifanya, na kisha baadaye sasa itakuwa kila wakati ule mume anaona kuwa nilikuolea nini, na hali ya kuwa unakaa tu hapa kama yani vipi yani. Na wanaume wengi wako hivyo, ya kuwa akioa msichana na kamuni msichana hampi faida yote upande wa ndoa alivyotarajia, mshe huwa anaona kama ni mzigo, ama asa imekuwa manake nini kukuoa na hata sioni faida yako. Ingawa pia faida ziko zingine, labda anafua, anaosha vyombo, anapika, anafanyaje, lakini kwa vile kuna yale ambayo alikuwa anatarajia makubwa hayaoni, na anajua kuwa hatoyapata, hakuna matumaini yote, basi mshe anafanyaje, anaona kuwa yote yani ya nini, basi utapata kuwa anaanza kutafuta sababu. Sasa mwanamke akishaona hivyo kuwa hapa mimi mwenyewe nilikuwa ni mtiifu, anatoa haya kwa mume wake na anafanya kazi inavyotakiwa na anajihifadhi, lakini kwa sababu tu ya kuwa kuna kasoro anayo ikafanya mpaka ndoa yake ikose, basi akaamua sasa kwa vile ni hivyo, basi afadhali sana nisoleke, kwa sababu itakuwa kila siku ni hivyo. Sasa ule mzazi hafai kumlazimisha, kwa sababu inawezekana akaachwa na ule mume wake akamfichia aibu yake, asieleze watu kuwa kwa nani mwacha, na ule msichana pia hakueleza watu, kwa hivyo kabakia ni siri yao wawili, lakini msichana akawa anajijua, wazazi labda maskini hawajui kinachoendelea. Hasa maana yake ni kwa itabidi wale wazazi wakiambiwa kwa Mr. Koleka watulie na wamkubalie. Hiyo ndio kauli ya kwanza ambayo maulama wamesema kuhusu kuozeshwa mwanamke. Kauli ya pili, walaisa unaka niza'un, pia hamna tofauti yoyote wala khilafu. Aidhan pia, fi anna al-bikra, kwa kuwa msichana ambaye ni bikra, alati, msichana ambaye duna at-tis'i, ambaye ni chini ya miaka 9, kwa maana hiyo kuwa hajabalighi, leisa laha idhnun, huyo msichana hana idhini, yani hataku idhini. Ikiwa wanaona wazazi kuwa kuna haja ya kumwozesha huyo msichana, basi watamwozesha bila idhini yake. Fali abiha, babake huyu msichana tazuiji hapa, ana haki ya kumwozesha bikufu iha kwa mwanamume ambaye anaona kuwa ni wanalingana na yeye, wanasema mwenye ni type yake. Naelewa, wakiona kuwa huyu mwanamke tunataka tumwozeshe msichana wetu mdogo na huyu kijana ama huyu mwanaume ni kufu yake, kwa kuwa ni type yake, ni mtu ambaye wanaendana, basi ule mzazi atamwezesha ule msichana wake hata bila idhini yake, bila idhini ha, hata pasi na idhini ya huyo msichana, wala ridhaha, na pia hata bila radhi yake. Yataambiwa kuwa, ataambiwa tu kuwa tushakuozesha, aridhike asiridhike, atoe idhini asitoe idhini, hiyo haina uhusiano na nini na ndoa. Na hii ina maana kuwa katika Uislamu inaruhusiwa hivyo. Msichana wako akiwa ni mdogo, hata miaka mitano au miaka sita au miaka saba, unaweza ukafunga ndoa, alafu kisha baadaye yule atakayemwoa amngoje mpaka awe mkubwa, alafu baadaye ndio ataanza kuishi naye sasa kama mke na mme. Lakini kwa ule muda wa kuwa sasa ashaozeshwa tayari, huwa sasa anajulikana kuwa ni mke wa mtu, ni mke wa mtu. Ingawa kuna baadhi ya maulamu anasema akishaozesha ndoa kama hiyo, wakati ashakuwa sasa amebaliri na ashakuwa ni mtu mkubwa, sasa anajielewa, sasa huwa anapewa khiyar, yani anapewa chaguo kuwa je, amekubaliana na babake alipomwozesha, kwa hivyo manake sasa waendelee tu na maisha ya ndoa kama kawaida na huyo mume wake, ama baada ya kubaliri na akawa sasa anaelewa maana ndoa, sasa haoni kama huyu aliozeshwa kwake anamfaa. Asikiwa atamua mwenye kuwa hamtaki, pia halazimishi, itakuwa manake ana haki. Lakini sasa licha kuwa atakataa, lakini ile ndoa haimaanishi kuwa ilikuwa ni batila, yani ile ndoa si batil, ile ilikuwa ni sahihi. Kosa akikataa itakuwa ina maana kwa sababu ile ndoa tu itafanyaje, itavunjika, lakini atahesabu kuwa ashikuoleka. Kwa hivyo salafu basi aoleke kwa mwingine ambaye anaona kuwa ndio anafaa zaidi. Lakini ikiwa atakubali, ina maana kwa ile ndoa itakuwa tena haifungwi ingine, ile ile aliozeshwa akiwa ni mdogo ndio itakuwa ni kuendelea na wataendelea kuishi hivyo hivyo. Kala Sheikhul Islam, anasema Sheikhul Islam, fa inna abaha yuzawijuha wa la idhna laha. Ibn Taymiyyah anasema fa inna abaha, kwani kwa hakika babake huyu msichana mdogo ambaye bado hajabaligh, yuzawijuha, atamuozesha, wala idhna laha, na huyo msichana atakuwa hana idhini. Wa daliluhum, na dalili ya wale wanaosema kuwa inaruhusiwa kufanya hivyo, kumuozesha msichana mdogo hata bila ya radhi yake wala idhini yake, dalili yao zawaju wa Aisha radhiallahu anha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kuoleka Aisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya, na yeye Aisha wakati huo akioleka ibnatu sittin, alikuwa ni binti mwenye miaka sita, basi akafunga ndoa. Na hamna wasiwasi hapo, kuwa bila shaka Aisha alikuwa bado hajabaliri, miaka sita, bado mdogo. Lakini kisha baada ya kuoleka ndoa ikafungwa na miaka sita, mtume akamngoja mpaka alipofika miaka tisa, ndio sasa akamchukua rasmi kwa kuwa sasa ni mke wake. Lakini kwa muda wote huo hapo nyuma tayari ilishajulikana kuwa nini, huyu ni mkewe mtume, ashaozeshwa. Wakhtalafu fil bikri albaligha, lakini maulama wametofautiana kuhusu msichana ambaye ni bikra na ameshabaligh, hasa je naye vipi. Falmashhur min madhhabi alimami Ahmad anna li abiha ijbaruha. Madhhabi Imam Ahmad, kauli ambayo ni mashuhuri kwao, wanasema kuwa babake bado ana haki ya kumlazimisha, wa huwa madhhabu Malik wa Shafi wa Ishaq, na pia ndo madhhabu ya Malik na Shafi na Ishaq. Kwa kuwa baba akitaka kumwozesha mtoto wake ambaye bado ni bikra, hata kama mbalighi na ule mtoto anaonekana hataki, ana haki ya kumlazimisha mtoto wake kuwa na kuozesha hivyo hivyo, utaki usitaki. Na wanaona hivyo kwa sababu ya kuwa labda babake anajua maslahi ya huyo mtoto zaidi kuliko mtoto mwenyewe, kwa kuwa mtoto bado ingawa ni bikra, yani ni amebaligh, lakini labda bado hajaelewa kabisa maisha ya ndoa ni nini, kwa sababu babake anaweza akamwamulia kwa kuona kuwa hiyo itakuwa na khairi kwake. Wa madhhabu alimami Abi Hanifa, lakini madhhabu ya Abi Hanifa wa riwayatul ukhra, na riwaya nyingine anil imami Ahmad, kutoka kwa Imam Ahmad, adamu ijbari almukallafa, ni kuwa haifai kumlazimisha yeyote ambaye tayari ashabalighi na ana akili. Bikran kanat au thayiban, sawasawa awe ni bikra ama awe ni thayiba, shekuoleka mke mkuu. Ikhtarahu Abu Bakr Abdul Aziz wa Sheikhu Taqiyuddin, na hii ni kauli ambayo imechukuliwa na huyu Abu Bakr Abdul Aziz na Sheikh Taqiyuddin. Qala fil faiqi wa huwa al-asah, na akasema kwenye kitabu cha al-faiqi ya kuwa hii ndo kauli ambayo ni ya sawa zaidi. Qala Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi anasema huwa adhharu, hii ndo kauli ambayo ina nguvu zaidi iliyo dhahiri. Fa inna manat al-ikhtiyari, fa inna manat al-ijbari asighar, kwa sababu kile kiini cha kulazimishwa mwanamke ama msichana kuolekwa hata bila idhini yake ni ule udogo wake. Kwa hivyo, lakini sasa ikiwa hiyo illa imetoka ya kuwa yeye si mdogo, basi pia hiyo hukumu inatoka ya kuwa anaweza kalazimishwa, inakuwa sana khiari mwenyewe. Wakadha bintu tisa, hivyo hivyo pia msichana ambaye ana miaka tisa, bikran ambaye lakini ni bikra, kanat au thaiban, awe ni bikra ama awe ni thaib, faqad ikhtara ash-shaykhu adam ijbariha, shaykh amechagua kuwa huyo pia afai kulazimishwa. Wa huwa riwayatu an Ahmad, na pia ndio riwaya kutoka kwa Imam Ahmad. Qala ba'dhu al-mutakhirina huwa al-aqwa, baadhi ya ulama wa siku hizi wakasema kuwa hiyo ndio kauli ambayo pia ina nguvu. Qala al-wazir wa ibn rushd wa ghayruhum, ana anasema huyu al-wazir na ibn rushd au wote maulama na wengineo wanasema kuwa ajma al-ulama, maulama wameafikiana wakakubaliana, ala anna al-aba, kwa kuwa baba ijbaru, ana haki ijbara ya kulazimisha manduna tisai, yule msichana ambaye yuko chini ya miaka tisa, ala nikahi, juu ya kuoleka, fi kuf'in, kuoleka kwa yule ambaye ni kufu yake, ani ni type yake. Na hapa upande wa type katika Uislamu hatuangalii type kwa rangi wala kwa urefu wala kwa unene wala kwa mali wala kwa kabila, bali kile kinachozingatiwa zaidi ni dini kwanza, na pili ni tabia, na pili ni tabia. Ingawa pia ni bora kuangaliwa, ni vizuri kuangaliwa upande wa uwezo wa familia mbili, hilo pia huchangia kwa upande wa nini wa maisha yao, kwa sababu msichana ambaye ameleleka katika familia ambayo ina uwezo mara nyingi huwa si rahisi aweze kusurvive, yani kuendelea kuishi katika familia ambayo ina uwezo mdogo, na akawa hana utata ama hana sababu ndogo ndogo za kusingizia kuwa hiyo ndoa imemshinda. Sasa ili isitokee hivyo ya kuwa kaanza kuona kuwa ni kama anadhulumika, ni kama ananyanyasika, ni kama ana amewekwa mahala ambapo astahiki, ni bora zaidi pia upande huo kuangaliwa. Lakini ikiwa yeye mwenyewe ameamua, basi itakuwa hamna shida, itabidi iwe hivyo hivyo. Bora tu upande mwingine uwe sawa, upande wa dini na upande wa maadili na tabia. Kwa nini? Kwa sababu imethibiti ya kuwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alimwezesha Mtume Aisha, na Mtume wakati huo Aisha wakati huo alikuwa na miaka sita. Kwa hivyo ndio dalili ya maulama wanaoitumia kuonesha kuwa baba ana haki ya kumwezesha mtoto wake hata kama ni mdogo, na wakati huo kwa vile hana uamuzi wa kujua kibaya na kizuri kwake, babake atamwamulia. Naam. Wa an Nafi an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an shighar, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuhusu hii ndoa ya shighar. kisha akasema nafi wa shighar, na shighar manake an yuzawija arrajulu ibnatahu, ni mwanamme kuozesha binti yake. Ala an yuzawijahu al-akharu ibnatahu, kwa sharti ya kuwa huyo mwingine aliyeozeshwa binti yake pia yeye binti yake amuozeshe huyo aliyemuozesha, kwa hivyo badilishane. Walaysa bainahuma sadaqun, na kisha hamna kati yao mahari, iwe tu ni kubadilishana hivyo, na kila mtu achukue binti ya mwenzake na maisha endelee. Tafakuna alayhi, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ndoa hiyo Mtume alikataza, lakini sababu ya kuikataza nini? Sababu ya kuikataza ni hiyo iliyotajwa mwisho, ila ni hiyo mwisho ya kuwa walaysa bainahuma sadaqun, na isiwe kati yao kuna nini, mahari. Lakini kwa kuna mahari hamna shida, mfano kijana anaweza akawa binti dadake ameolewa na Muislamu yoyote ama hata rafiki yake, na kisha yeye pia akaomba ya kuwa huyo rafiki yake amfanyie mpango kwa dadake, pia yeye amoe dadake, hiyo haina shida. Muhimu tu nini, ni kuwa anapooa atoe mahari, na pia aje kama mwingine yote anayokuja kuoa, na ipo utakapoenda kuoa pia utoe mahari, na pia uende kama mwingine yote atakapokuwa anaweza kaenda, kwa kuomba na kisha baadaye maelewano yawepo, alafu baadaye njia ndoa iwe kama kawaida, wala kusiwe kuna kikwazo hapo ya kuwa ikiwa haukubaliwi basi pia huku utaweka chukuchuku mpaka dadako pia sikubali, itakuwa si sawa hiyo. Kwa manake ndoa yake isifungamanishwe na ndoa yako kwa yule. Lakini ikiwa sasa kila mtu ameenda kwa njia sawa na kisha baadaye wamekubaliana, hamna shida ya kuwa wewe dadako aoleke na kisha wewe uende kuoa dadake huyo aliyeoa dadako. Yote ni sawa katika Uislamu, hiyo haitu shighari hiyo. Lakini shighari itakuja ule wakati ya kuwa sasa kila mmoja achukue dada mwenzake na muambiane kuwa hakuna mahari. Waambie dadako kuangalia, dada, unajua bwana mimi bano bado sijapata kazi, ingawa nimefika kuoa na nimeona nini, oleke kwa yule rafiki yangu kwa sababu yule pia amekubali kuwa dadake, atamwambia ni muoe. Alafu kisha baadaye itakuwa ni slow by slow. Yaani itaenda hivyo, manake ya kuwa sasa usidai mahari na huyo pia hata ndai mahari. Sababu najua sana wewe ukisema udai mahari unaweza kudai, na wao kaniambia anaweza kandai nyingi na mimi sina uwezo huo. Kwa hiyo afadhali ikubali hivyo, kuwa uende bure na yeye pia atakuja bure. Hiyo haiendi hivyo. Haiendi hivyo. Kwa hivyo ikiwa ataoleka kwa mahari na wewe pia wewe kwa mahari na maelewano na wewe pia kwa maelewano, hiyo hamna shida. Fadhali. Kwa makosa hapa yanayofanya paka hii ndoa iwe ni makosa ni ikiwa itafanyika bila mahari. Kumaanisha kuwa miongoni mwa mambo muhimu katika ndoa ni mahari. Na hapa si tu kwa yule atakayekuwa labda ameozesha binti yake, bali hata kwa yeyote ambaye atakuwa anataka kuozesha binti yake bila mahari, lakini awe anamuozesha eti kwa sababu ya maslahi yake binafsi. Hapa ina maana hiyo, kwa sababu pointi muhimu hapa ni maslahi. Ya kwa wewe maslahi yako ni kumwoa ule binti. Sasa ukoona kuwa njia nyepesi ya kumpata ni kwa vile yule pia anataka binti yako, sasa unatoa binti yako awe ni kama kafara wa kuwa nini, ili upate faida yako kile unachokitaka. Hiyo sasa ni makosa. Kwa unaweza kuweka huu mfano kwa mfano mwingine wa kuwa hata kama sikuozesha binti yako kwa njia hiyo ya kuwa ati ili upate binti ya yule, lakini ikawa ni maslahi mengine ambao pia utayafungamanisha na binti yako kuoleka kwake. Na hii shehe kutokea mimi kabisa ni kuona na macho hivi, binti mtaani akaolewa, lakini sababu ya kuolewa ni babake, ana maslahi fulani hapo. Ilikuwa ni mambo ya kisiasa hii zamani, hiyo wakati wa makansela, jamaa alipigania ukansela akaanguka, na kabla ya kuanguka alikuwa amekopa pesa kwa mwenzake, kisha alipokopa ikabidi amwahidi kuwa inshallah nitakulipa tu hivi nikishapita kura, kwa sababu alikuwa anajua kuwa ataanza kupata mshahara. Sasa bahati haikuwepo, akaanguka, na kuanguka alianguka vibaya kwa sababu ya kuwa sasa alikuwa amekopa pesa, akachanganya na pesa zake, na kisha baadaye sasa ikawa hizo pesa zote zimezama, sasa ataanzia wapi kulipa? Na hizo pesa ambazo alikuwa ni zake, si zake tu, kwa kuwa alikuwa ameziweka akiba akiba, zilikuwa ni pesa zake za akiba pamoja na pesa za kuritaya. Analikuwa hata amesha retire, ameacha kazi, alikuwa ni mtu ana kazi yake nzuri. Kwa hivyo akachanganya pesa zote hizo plus pesa za kukopa. Sasa alipokuwa sasa ameshaanguka na ile tarehe ambayo ameahidiana kuwa atalipa, yule jamaa akaja. Na yule jamaa sasa hajui, anajua kabisa ya kuwa huyu sasa ashaanguka kura. Itabidi aje aseme kwa haya, sasa tumeelewana kuwa tarehe hii ndio tarehe ya kulipa, naomba pesa zangu. Pia akamwambia, lakini si unajua hali ilivyotokea? Kwani wewe uko wapi? Si tuko naye mtaani bwana, unajua nilianguka. Akamwambia, angalia, habari za kuanguka ni wewe ndio ulianguka. Lakini pesa zangu hazikuanguka, ziko pale pale, manake bado nakudai. Naelewa. Sasa na kwa vile walikuwa ni watu wanaelewana, ingawa sasa wanaonekana kuwa wanaenda kukosana kwa sababu ya deni, sababu yule akajua kuwa nisipofanya halahala basi nitolitazama hivyo. Sasa yule akaambia, bwana mambo mengi sitaki, tafadhali tuongee vipi nilipa deni langu. Sasa yule mwenzake akaambia, angalia, tafadhali nakuomba hivi, wewe ni mtu ambaye sahihi unaelewa kuwa sina namna, lakini njia ambayo imbakia peke yake ya kuwa unaweza ukalipika deni lako, mimi na msichana wangu hapa nafika kuolewa. Wakati huo msichana wake iko form 2 anaenda form 3. Sasa akamwambia, msichana wangu amfika kuolewa, sasa mimi niko tayari huu msichana umchukue, halafu iwe hivyo. Itakuwa mahari, manake badala ya kunipa itakuwa ni ile deni lifutike, alafu muoe na mambo yaishe hivyo. Ile jamaa akasema sawa, sababu jamaa pia alikuwa akipenda sana mambo ya kuoa hiyo. Sasa alipoona kuwa mpata njia shortcut hivyo, hata bila kutafuta, yeye mwenyewe ameshapewa, na basi ikabidi ni hivyo. Ndio ikafanywa, yani sherehe ikafanyika, maandalizi nini, mpaka siku ya ndoa ikafika. Na hii ni historia ya kweli kabisa, kwa sababu imetokea mtaani penye nilikuwa naishi. Sasa ile siku ya kuwa sasa ndoa imefika, yule jamaa ameshajiandaa huko na huu amejiandaa na ameshafanya kila kinachofanywa kwa sababu ya ndoa, mpaka hata pilau zinapikwa hapo, wageni washaalikwa, ili msichana yuko ndani anapambwa. Kumbe msichana yeye mwenyewe maskini alikuwa na kijana mwingine anataka amuoe, na ni huko mambo ya shule shule huko, baba hajui, mama hajui, familia haijui. Sasa wanaongea tu wenyewe kando kando huko. Sasa wakapanga mpango yao, huko wanapanga mpango yao. Siku ya ndoa imefika, watu wamekuja, basi msichana yuko pale, mara tu akawaambia wenzake, ngojeni kidogo naenda chooni. Na huko najua si town kidogo mashambani, si choo iko ndani nyumba, choo iko nje kidogo. Basi wakamngoja. Kumbe kuenda chooni ndio kabisa cha mbele hivyo. Akaenda na kumba kwenda chooni, akaenda nyuma choo na akapata njia hapo ya kufanyaji ya kwenda kabisa. Sasa wale bado wanamngoja, naona pilika pilika pale, yani furaha shamra shamra nini. Lakini sasa pale ndani watu wakaanza kuwa na wasiwasi, ah, mbona huyu arudi? Ama huko chooni ameshikwa na yani anaendesha ni. Lakini wakasema haidhuru, labda ametoka hapo tena amepata watu wengine wanapiga story huko. Lakini wakaona, ah, mbona hivyo? Lakini lisali moja limeisha, masaa mawili matatu, hapana. Wakaanza kumuulizia, vipi fulani yuko wapi? Kila mwenye kuulizwa hajui. Wakienda chooni hakuna mtu. Sasa ndio wakaanza kiwewe hapo, wasiwasi. Kabidi babake msichana akaambiwa, ah, unajua msichana hayupo. Vipi hayuko? Tulikuwa na ile, lakini akasema anda chooni, lakini kisha tu kumuona tena na tujui kwa wapi, boma zima wamemtafuta hamuoni. Yule jamaa huko yeye hana habari yote. Baba sasa anashindwa atamwambia je yule. Haweza kumwambia usije. Basi wakasema tu, ah, yupo tu hapa hapa labda. Basi wakajipa nini ile matumaini na moyo. Kumbe hamna chochote. Basi kabidi yule jamaa akaja. Katua ndo amefika, akaja, amefika. Anaona watu wanaangaliana lakini hawana cha kusema. Sababu sasa unajua utaona tu kama kuna mahali wasiwasi na kuna kitu ambacho kiko sawa. Kuona mambo hayako sawa. Mbona hivi yani wasiwasi wasiwasi? Lakini sasa habari kaja kamili. Akaambiwa sasa bwana, habari ni hii na hii na hii na hii. Eh, na hebu niambie. Sasa hasira juu hasira, kwa sababu kwanza shagharamika. Pili manake sasa nimefika wakati na amedanganya na pesa bado hazijalipwa. Nilikuwa hadi nilikuwa zilipiki kwa njia hiyo. Eh, ikawa bala kubwa sana pale. Basi alimuhimu, lakini sasa utafanyaje? Kwa sababu imeshindikana. Msichana akaishi na wajua ameenda wapi. Akaketi karibia mwezi bado hawajipe nyuko. Baada ya mwezi ndo akatuma barua. Wakati ilikuwa bado hizi simu hazijaenea sana, ni simu bado mambo ya moja moja, akatuma barua akasema kuwa bwana baba mimi sikutaka hiyo ndoa na wewe unilazimisha na mimi njoo nitaka kufanya mimi nilipe deni yako kwa njia hiyo sisi sijui lakini kwa maana hiyo nakwambia tafadhali siko tayari na mimi nitarudi nyumbani akamwambia babake hivyo njoo wasichana hawa kusoma shule hawa hawajali kabisa akasema kwa mimi nitarudi nyumbani lakini nikirudi alafu uendelee kunilazimisha kuwa nitaka nioleke basi ujue kuwa sasa nitajua marais takimbia nitajua basi ujue kuwa hauna mtoto lakini mwambia kuolewa tena huyo jamaa alikuwa ni mtu mzima kidogo kumliko kiasi cha kuwa hata watoto wa huyo jamaa walikuwa wanatoshana na huyu mtoto huyu binti ambaye anataka kuoleka sasa akaanza kuzomwa na wenzake ile chakino jamaa kama utokea yani wewe unataka kuolewa vipi na babako mtu Amerika babako sasa wasichana wanaona vipi itakuwa hiyo basi alimuhimu ikashindikana lakini sasa yule jamaa akaona kuwa hata nikisema ni mfunge huyu mwenzangu kwa kuwa nimemkopesha itakuwa namuonea tu kwa sababu kweli hana namna na yeye mwenyewe alikuwa ashajaribu kunlipa kwa njia ambayo si rahisi mtu kuamua hivyo maanisha kuwa alikuwa na nia kulipa lakini ameshindwa sasa ikawa jamaa akamwachia tu kama mzee mwenzake akaona nyama zetu ishe hivyo lakini ukweli utokea hivyo sasa jambo kama likitokea pia ni makosa ya kuwa eti mzazi kwa sababu ya kuwa anataka jambo fulani lake liwe sasa anamtoa mtoto wake hivyo hivyo bila ya kujali kuwa yule anayetaka mtoto wake aoleke kwake ni mtu anayestahili kuoleka kwake ama stahiki muhimu ni kuwa yeye kuna maslahi fulani atayapata basi sasa hiyo ni sababu yeye kulazimisha kwa lazima yule msichana aoleke huko ili apate yale maslahi lakini ikiwa atakuwa anataka maslahi yake yatimie na akaongea na msichana wake vizuri na msichana pia akaona kuwa ni bahati kwa kuoleka kwa mtu yule akamkubali na ikawa sasa mambo yameenda sawa hamna shida kisha yule mtu akatoa mahari hata kama ni kidogo muhimu ni kuwa lakini amchukue msichana alafu babake afaidike na yule msichana pia afaidike aoleke kwa huyo jamaa itakuwa kuna makosa lakini ikiwa itakuwa ni upande wa maslahi na upande wa msichana aone kuwa hafai na kisha pia iwe hakuna mahari eti mahari ni maslahi yao ya baba na huyo jamaa itakuwa hapo pia ndoa haifai kabisa lakini asili ya shighar ni kubalishana wasichana alafu iwe hakuna mahari وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا ابن عباس أنا سيما كواكيكا كنا مستانا أمبا لكواني بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم لكوجة كومتومي صلى الله عليه وسلم فذكرت كيشا أكايليزا أن أباها وكوا كواكيكا باباكي زواجها alimozesha wahia karihatun ne alikuwa hayuko radhi hakukubali lakini akawa ni hivyo hivyo kalazimishwa sasa akawa anakuja kwa mtume kwa kuwa mtume amsaidie fakhayyaraha nabiyyu sallallahu alayhi wasallama mtume sallallahu alayhi wasallama akampa khiari huyo msichana akamwambia ukiwa unataka hiyo ndoa isiendelee basi una uamuzi na ndio itavunjika sahihi na ikiwa unataka iendelee pia wewe utaamua na itaendelea hasa amua mwenyewe na semekana kwa baada huyo msichana kuambiwa hivyo yeye akakubali ndoa iendelee lakini akasema kwa mimi nimetaka ili ijulikane na wengine wasichana kwa kuwa wazazi wao hawana mamlaka ya kuozesha ikiwa hawataki bali wana haki ya kujiamulia kwa yule atakayetaka kuwaoa ndio waoleke na hapa ikiwa ni bikra alafu ni mtu ambalighi tofauti na ule mdogo ambaye tumesema kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo kwanza kabisa mayukhadh min alhadith hadha alhadith yufidu ma afadatuhu alahadithu asabika hadithi yaonesha kile kilichoonyeshwa na zile hadithi zilizotangulia min anna almar'ata kwa kuwa mwanamke allati tarifu maswaliha nikahi ambaye anajua maslahi ya ndoa la tujbar anin nikah hafai kulazimishwa kuoleka la min abiha wala min ghairi, si kutoka kwa babake wala kwa mtu mwingine yote, min al-awliya, katika wale wasimamizi wake. Wa anna amraha, na kwa kuwa amri ya kuoleka kwake, biyadiha, iko mikononi mwa huyo binti mwenyewe. Wa in kanat bikran, hata kama yeye ni bikra aje kuoleka, lakini kwa kuwa ameshabalighi, anaelewa ndoa ni nini, basi itakuwa mpaka akubali na aridhike ndo ndoa ifanyike, vinginevyo itakuwa ndoa haifanyiki. Kwa hivyo jambo hili ni muhimu sana, na ni kwa sababu ya kuwa mabanati huwa wakati mwingine pia wana muyuli, yani mambo ambayo moyo wao wapenda. Sasa baba akiona kuwa mtoto wake ana muyuli, ana mambo ambayo anapenda ambayo si maslahi kwake, yeye kitu muhimu ambacho anatakiwa afanye ni kumshauri binti yake na kumshawishi kwa njia nzuri, ili yule binti akubali, kwa kuwa maslahi yake ya kwa upande huu, wala si eti amlazimishe, licha kuwa ani hakuwa na uwezo kumshawishi, hasa amlazimishi kinguvu nguvu ya kuwa utake usitake lazima utanifuata vile mimi nasema. Hapo itakuwa si sawa. Kwa ni vizuri mzazi awe anaelewa ya kuwa madamu huyu binti yangu ashakuwa ni mtu mkubwa, amebalighi na ana akili zake, basi anachagua kile ambacho yeye labda anaona kuwa ni maslahi kwake, lakini kwangu mimi naona kuwa si maslahi kwake, basi akae naye na pia jaribu kumwambia mama yake akae naye amueleze, na ndugu zake pia amueleze, huenda ule binti akafanyaje, akabadilisha msimamo na akaona. Na kisha pia amuombe Allah subhanahu wa ta'ala zaidi, na pia amwambie afanye aswali salatu istikhara, ili Allah amchagulie lile ambalo ni bora zaidi, na baada ya kuona kuwa labda amechagua chagua ambalo si bora. Sababu wakati mwingine wasichana wakiwa katika hali ya kuwa ni wasichana, huwa anajiamulia tu mambo, na kisha baadaye unapata kuwa baadaye ndio anakuja kujuta, lakini kumbe lile ambalo aliamua alikatazwa na wazazi wake, ama alishauriwa na baadhi ya watu, lakini kwa sababu ya upofu wa kutojua kile ambacho anafanya, yeye akaona kuwa ndio hivyo hivyo, mtake mstake. Naelewa. Sasa wakati mwingine huwa ni mtihani, lakini bora zaidi ni kutumia njia ya busara na njia ya kumshawishi kwa maneno mazuri na mambo mengine ambayo ni bora zaidi, kisha baadaye ndio yeye abadilishe msimamo. Na hapo ikiwa imetokea kuwa yule msichana amechagua mtu mwingine na wazazi wamechagua mtu mwingine, hasa ndio hapo kuna kizungumkuti. Lakini ikiwa yeye amechagua mtu mwingine na wazazi hawajachagua, isipokuwa tu ni kuwa hawanona kula afai, wazazi haki yao ni kufanyaje? Ni kumkataza ya kuwa huyo hauleki kwake, na sisi tumeamua hivyo na hivi natutui. Na kwa sababu gani? Wana sababu za kutosha za kumkataza. Lakini najua sasa ikiwa wamemkataza na huku wamechagua wao, yule anaweza pia kaamua kuwa kwa vile mmenikataza wangu, sasa pia mimi nawatia adabu, pia huyo wenyu pia simtaki. Sasa ikawa maana yake ni huku hakuna na huku hakuna, ikawa kote kote kumharibika. Sasa hapo ndio mtihani. Lakini ikiwa ni upande moja, kwa kweli ndiye amechagua na amechagua chaguo mbaya, wazazi wana haki ya kusimama msimamo wa sawa, waseme kuwa amna na hamna, na hapo hakuna penye msichana atawapeleka, kwa sababu Kiislamu ni kuwa msichana hata akienda kushtaki lazima ataulizwa sababu za wazazi wako kukataa kuwa soleke kwa huyo ni zipi. Kisha wazazi wataulizwa, zikionekana kuwa ni sababu za kimsingi, itabidi ule msichana akatazwe pia hata na mahakama, kama ni mahakama kadhi, ambie kuwa hapo hautoleka, kwa sababu wazazi wana haki za kimsingi za kumkataa huyo kijana. Naelewa, hasa ndio hivyo. Lakini sasa siku hizi wasichana, hebu niambie, nani utakayemkataza? Wachache sana ambao wanasikiza wazazi wao washakatazwa, alafu wakubali na wanyenyekee na watii. Wengi wao utapata kuwa hata ukimkataza bado anakusudia, alafu anasema najua siku hizi tuna haki zetu. Na vile makafiri wameleta shida kubwa katika ulimwengu siku hizi, eti kila mtu ana haki yake, basi utapata kuwa eti haki za wanawake, eti haki za watoto, eti haki za sijio nani, haki hizi, haki zi nyingi zimekuja kwa sababu ya kuvunja maadili ya Kiislamu, na pia kupandisha, yani kuwapa vichwa watoto kwa wazazi wao wasiwasikize na wasiwatii, na wale wasielewe kuwa wazazi wao wanaelewa zaidi maslahi yao kuliko wao wenyewe binafsi, kwa mara nyingi Ingawa wakati mwingine wazazi pia huwa ni wanadamu wanakosea, lakini kwa asilimia kubwa wazazi wanaelewa maslahi ya mtoto kuliko mtoto mwenyewe, na hasa anapokuwa bado mchanga kwa yale ambayo hajafanya. Naam. Hadithi ambayo tumesoma hii ya huyu binti aliyekuja kwa mtume akiwa analalamika kuwa amelazimishwa, kisha mtume akampa khiyar. Hii ni kuonesha kuwa ikiwa ndoa imefungwa, nikiwa imekoseka katika ile njia kufungwa, basi ile ndoa inaweza kuvunjwa. Na kivunjwa inavunjwa kwa njia fashu. Fashu manake ni kuvunjwa, na inavunjika hivyo. Inakuwa manake kila mtu ashike njia yake. Hakuna masala ya talaka wala kuwa siji khulu wala nini. Ni fashu, na inakuwa sasa kila mtu ashike njia yake. Huyo mvulana hadai chochote, na yule msichana pia hadai chochote. Kisha baadaye wanaanza maisha ya kila mtu kivyake. Na anayefanya kazi hiyo anakuwa ni kadhi ambaye ni sultan, ndio anafanya hivyo. Anafanya fasu. Kama vile mtume alikuwa anaelekea kufanya fasu ya ile ndoa, lakini tu nusra ule msichana mwenyewe akakubali ya kuwa ndoa iendelee. Naam. Na hii ina maana kuwa si kwa sababu tu ya kuwa umelazimishwa, yani msichana kilazimishwa na babake, ndio anaweza akaamua aje adai kuwa nini hamtaki yule kijana. Bali hata inawezekana labda mwanzo alikuwa anaona kuwa yule kijana anamfaa, lakini kisha baada kuingia kwenye ndoa akaona kwa kumbe huyu anifai kwa sababu moja mwingine ambayo inakubalika kisheria, basi yule msichana anaweza kaja na pia kaomba hivyo hivyo ya kwamba ana usimtaki. Lakini sasa ikiwa msichana atakuja na ionekane kuwa yeye ndio anataka, lakini mwanzo alikuwa amekubali, hasa hiyo itakuwa ni khulu, itakuwa si fashu, itakuwa ni khulu. Na khulu hukumu yake ni kuwa madamu yeye ametaka na mwanzo alikubali na akapewa mahari akapewa vitu, basi yule kijana ataambiwa aombe anachokitaka. Akiwa anataka mahari yake aregeshewe, na ikiwa pia anataka chochote apewe, basi apewe ndio atoe talaka. Na hii ni kwa ajili ya hadithi iliyopokewa na Imam Muslim katika Bukhari pia hadithi iko anna mraata thabit, ya kuwa kuna sahaba nitwa Thabit mke wake, atat nabia sallallahu alaihi wasallam, alikuja kwa mtume, faqala takasema, ya Rasulullah, e mtume wa Allah, Thabitun ibn Qais, Uthabit ibn Qais, ma aibu alaihi, mimi simkosoi wala simti ila wala aibu, fi khuluqin, kwa tabia zake, wala dinin, wala dini. Analikuja huyu mwanamke, alikuwa ni mwanamke mzuri. Unajua wanawake wengi si hako sampuli hii. Mwanamke akisha kuona kuwa hajapata kile anachotaka, basi asilimia kubwa akienda kutaka kuachika huwa anakupaka matope na anakutia ila. Hata hauko hivyo anasema hivyo kwa sababu anajua kwa labda akisema kile chake ataonekana kuwa kumbe hafai. Sasa ili aonekane kuwa anafaa kusema ambacho anakitaka na kumbe amejificha nyuma ya pazia, basi atakubandika mengi na mwishowe ndio sasa aseme kile chake sasa kikubalike. Lakini huyu mashallah alikuja kwa njia sawa, akamtakasa mme wake na kumsifu na sifa ambazo anastahili kusifiwa nazo, ya kuwa tabia zake mashallah nzuri na pia dini yake mashallah ni nzuri. Lakini sasa akasema akrahul kufra fil islam. Naelewa huyu mwanamke akasema kuwa mtume, kile ambacho mimi nahofia kukufuru nikiwa mimi ndani niko ndani ya Uislamu, hilo ndo mimi nahofia. Kwa hiyo kwa afadhali naona kuwa hii ndoa iishe, la sivyo mimi nitakufuru nikiwa ndani ya Uislamu. Huu kafiri ambaye anausema huyu mwanamke si tu kafiri wa kuacha Uislamu, hapana, anakusudia ukafiri wa kule kukufuru ule wema anaofanyiwa na mme wake, kwa sababu mtume alisema hivyo kuwa mambo mengi atakaoingiza wanawake motoni ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukufuru, yani kukanusha na kutothamini ule wema wanaofanyiwa na waume zao, na jambo la pili ni kukithirisha laana, yani matusi na maneno mabaya na kuombea wengine isivyostahiki. Sasa huyu mwanamke akasema ukweli, ya kuwa mimi namuona huyu Thabit alivyo, mimi simpendi, na kwa sababu ya kuwa simpendi, licha ya kuwa tabia zake ni nzuri, na licha kuwa dini yake haina makosa. Sasa ile kutompenda kwa sababu zangu za ki intoje ni muyul, yani kwa sababu zangu za kinafsi, anaweza kuwa kila mwanadamu yuko hivyo, kuna vile anaweza kuona mwenzake na asimpende kwa kuwa tu mwenyewe ameona hivyo. Sasa kwa sababu hiyo akasema kwa vile simpendi, anaweza kanifanyia mema na nikawa yale mema siyazingatii na nakufuru ule wema na nafanya isivyostahiki. Sasa ili nisifikie huko, afadhali indoa basi. Faqala, hasa mtume aliposikia hivyo akasema aturidina, aturidina alaihi, ataruddina, si aturidina, ataruddina alaihi hadiqatahu. Je, ikiwa ni hivyo, uko tayari kumlegeshea shamba lake? Inaonekana kwa huyu mwanamke alikuwa muolewa na mahari yake ilikuwa ni shamba. Siku hizi mara nyingi huwa ni furniture na pesa, na labda hizo pesa shaliwa tena sina yeye, labda wazazi ndio wamekula hizo pesa. Mimi shee kwenda siku moja kwa ndoa fulani, sasa yule msichana ashakubali, sasa wazazi washapewa pesa, basi sasa yule baba alikuwa hayupo, amekufa, sasa ni ami ndio yuko. Na unajua kishapewa pesa huwa anagawana pale. Ami akaanza kumpa lecture yule msichana. Sikia msichana watu, wewe sasa unatoka hapa ukienda kuoleka, na unajua sasa ushafanya, sisi tushakula pesa za watu. Ko hatutaki tena utuletee hapa madeni. Ya kwetu tunatoka huko nakuja huku, eti hutaki hiyo ndoa alafu baadaye kija na watu waje hapa aanze kudai pesa, na unaona kwa sisi wazee shake. Na kweli ni wazee hawana namna. Washakula hizo pesa, kiasi na kuadai itakuwa ni mzigo kwao kulipa hizo pesa. Sasa wao wakati mwingine wani hivyo. Lakini madamu yeye mwenyewe ameshaamua kuwa hataki, basi ni bora ajiandae kwa kulipa vya watu. Sio eti hali vya watu alafu akatae mengine. Sasa akaulizwa kwa je uko tayari kulegesha shamba lake? Kala takasema naam ndio. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia thabit, iqbal hadiqatan, kubali shamba lako. Alafu kisha umtaliki. Naam. Kisha ikabidi iwe hivyo. Akamtaliki baada ya kulegeshiwa shamba lake. Lakini si lazima ulegeshiwe mahari yako yote. Isipokuwa ukitaka, una haki ya kutaka na utalegeshewa. Lakini ukiona kuwa labda ye mwenyewe hana nini uwezo wa kulegeshiwa mahari yako yote, na ukisema abakia na kusumbua na itakuwa hakuna maelewano, bali ye mwenyewe pia akienda wewe kwako ni nafuu, basi wewe mwambie angalia una nini unipe. Kwa hivyo hata kama ana shilingi 10 mfukoni, mwambie kuwa nipe shilingi 10 hizo. Akishakupa tu hivi, hiyo inaitwa khulul. Wala si lazima tiakupe 1000 ama 2000, chochote atakachokupa hata kama ni shilingi moja. Kwa sababu mimi nishai kuona rafiki yangu fulani mke wake alikuwa anamsumbua, kisha baadaye ikawa sasa manake wameenda mpaka kwa kadhi, wakafanya kesi, mwisho wa kesi ikawa manake ni kuwa yule mwanamke anasema kuwa mimi nataka niwachike, na wakati huo alikuwa hana pesa. Yule rafiki yangu akamwambia angalia kadhi, mimi nataka hiyo khulu ifanyike kwa vile yametaka, na pita kwa nafuku wangu, simpi gharama nyingi ili ashindwe alafu tuendelee kuishi tutasumbuana, nataka tu mfuko wake atoe, hata kama ana shilingi moja anipe, hata kama hana kachenji huko chini, na katue shilingi zilikuwa zipo, si kama sio ukitaka shilingi unaweza kutafuta ukose. Basi kweli yule akafanyia, akatoa shilingi alikuwa sijui amenua nini, akarudishwa chenji akatoa pale, na kweli ikawa ndo nini, ndo khulu. Kwa sababu khulu ni ile talaka ambayo unaitoa baada ya kuwa yule mke amekupa chochote ambacho umeomba. Kwa kile ambacho utaomba, maadamu wewe unaona kuwa afadhali muachane kwa wema, basi usiombe kitu kikubwa ambacho itakuwa ni kama kikwazo kwake kushindwa, alafu sasa ndo aendelee kuishi katika ndoa na hali ya kuwa ni usumbufu. Muombe chochote ambacho ana uwezo kutoa. Kama hata ana uwezo, mpe kwa mlango wa yani kwa mkono mwingine, alafu akupe kwa mkono mwingine. Mwambie kuwa chukua tukiende huko, alafu utanipa. Ukishampa inakuwa ni yake. Akishakupa inakuwa ameshakupa kwa kwani yake, na mambo yanatimia. Kuliko mwambie kwa ngoje utaona. Alafu labda ulimpa mahari 200,000, unamwambia kwa haya nipe hizo 200,000 hapa. Akishinda unasema haya, madamu umeshinda utakaa hapo hapo. Sasa hii itakuwa ni kama kutesana, na mwishowe ndio utokea wakati mwingine mkasikia watu wameuana, na wakati mwingine watu wamekatana mapanga, na wakati mwingine utokea mpaka hata mtu akajua. Yote hiyo hamna haja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.